Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Людміла Рублеўская. Пантофля мнемазіны. Раман. Раздзел першы. Прывід з унітазам. Вы разбіраецеся ў пагонах, я не, таму цяпер і сяджу ў закутку, дзе на адным маніторы бачу, як людзі ідуць па лесвіцы ўніз, па другім уверх. Як на малюнку мастака Маўрыца Эшэра, які любіў маляваць неіснуючыя канструкцыі, па якіх то жамяра поўзае, то чалавечкі. Ну скуль мне было ведаць, што маленькае фота дзядзькі не з тымі пагонамі запхне мяне ў гэты закуток да гэтай дурной працы, нібыта спецыяльна прыдуманай мне ў пакаранне. А ўсяго толькі ў ведамаснай транспартнай газетцы, дзе я працавала дызайнерам, трэба было размясціць чарговую гутарку з вельмі важным начальнікам, адначасова і ваенным, і транспартным. Раз-два, фоткі з інтэрнэту спампавала, як па мне, дык усе там на адзін твар, квадратныя сківіцы, халодныя вочы, на фізіяномію зірнеш, да варажэй не хадзі, ногі ў кірзавых ботах. Але фота, якое я на аўтамаце паставіла на паласу, аказалася старое, і ў дзядзькі на пагонах блішчэла на адну зорачку меней, чым ён цяпер мае. Толькі адчапіліся, калі запэўніў, што віноўныя паляцяць з працы са свістам. Начальнік мой Вячаслаў Мацеевіч, памянушцы доктар зло, стамлёна выціраў змакрэлы лоб папяровай сурвэткай з выявамі калядных аленяў. «Вядома, што з цябе дзеўкі ўзяць, сітуацыя дурная, звальняць не буду, але перасядзі, пакуль усё супакоіцца, на другой пасадзе, далей ад рэдакцыі, каб на вочы нікому не траплялася». Вось і не трапляюся, я цяпер незаўважная, як шашаль у бярвенні. Месца маёй высылкі ў вольным кутку службы бяспекі. Ахоўнікі весцы, што цяпер у іх пад бокам будзе шыцца нейкая дызайнерка, асабліва не ўзрадаваліся, тым болей міла шчабятаць не ўмею, на заляцанні рэагую, як воцат на лыжку соды. Першая змена маіх пільных суседзяў з 6 да 16, другая з 16 да гадзіны ночы. У першую звычайна дзяжурыць Паша, малады бялявы мент, у другую Вадзім Максімавіч, суворы мужчына з абліччам, якое немагчыма запомніць. Паша любіць слухаць расейскі гурт Любэ і жаваць сушаных кальмараў, мабыць, марачы пры гэтым пра піва немагчыма пры выкананні. Вадзім Максімавіч п'е біякефір і разгадвае красворды. Ягоныя тоўстыя пальцы так нязграбна сціскаюць асадку, што згадваецца кінг-конг за банкетным сталом. Абодва, змірыўшыся з маёй прысутнасцю, пачалі мной апекавацца. То гарбатай з тэрмаса пачастуюць, то адпусцяць прайсціся на свежым паветры, прыкрыем, калі што. Але я стараюся не кантактаваць з ахоўнікамі. Іх вочы, здаецца, працінаюць мяне як жамяру, а з вуснаў вось-вось прагучыць пытанне. А ну, грамадзянка Ірына Корвус, як выглядаюць пагоны палкоўніка? Адказвайце зараз жа. А я абліваюся потам ды маўчу, бо зорачкі бессэнсоўна круцяцца ў галаве, як у ігральным аўтамаце аднарукі бандыт, а з іх аніяк не складаецца выйгрышная камбінацыя. Дарэчы, сапраўднае маё імейка Верынея, простым шляхам савецкага серыяла, які дужа любіла мая мама, але толькі блізкія людзі, пасвечаныя ў таямніцу маіх пашпартных дадзеных, звяртаюцца па серыяльнаму. Тут, у нетрах метрапалітэна, я Ірына Максімаўна Корвус, у дзяводстве Нарушевіч. Тут пах нагрэтага металу, дыму, мазуту, і ціха, як не павінна быць, гукаізаляцыя быў падводнай лодцы, замест гукаў вібрацыя. Праз роўныя прамежкі часу яна скаланае памяшканне, быццам я знаходжуся ўнутры істоты, якая пачынае рагатаць альбо кашляць, мяне заглынулі і пераварваюць. Справа ў тым, што маё цяперашняе месца працы проста над станцыяй метро. Тут у закутку службы бяспекі вылучылі для мяне стол з кампутарам, сабраным з абцацак, як стварэнне Франкенштайна. Уключаецца выспяткам у бок. Я механічна раблю чарговую рэкламную абвестку, курсы па вырошчванні трэцяга вока, суперраспродаж дзіравых шкарпэтак, студыя карэкцыі фігуры з дапамогай іспанскіх ботаў. Ці прыдумляю сацыяльны плакат, які будзе заклікаць аплачваць праезд у грамадскім транспарце і трымацца за поручні. Вельмі хачу намаляваць мокрага п'янага янота, які круціцца на поручні, як стрыптызёрка на шосці. Не наважваюся. Напалоханае гаспадарства. Адбілі ахвоту сцябацца. Толькі туга бярэ, калі чую чарговае заданне, якое яшчэ 7 год таму паставіла б мяне ў позу берсерка, ды не завошта, ганьба, не дам замазаць сваё імя гэтай ідэалагічнай лухтой. Але любая поза стамляе, нават на бронзавым пастаменце пад лаўравым вянком. Цяпер я апускаю вочы, прыміраюся, што агіда да сябе і страх у бліжэйшыя некалькі дзён трывала паселяцца ўва мне і пачынаю рабіць, што скажуць. Самапавагі ў дзяржаўных установах не прадугледжваецца. Са свайго закутка я магу выйсці ў велізарны калідор. У падлозе яна ж столь для тых, хто ўнізе, зашклёныя ячэйкі, падобныя да квадратных сотаў, празрыстыя толькі з майго боку. Не ведаю, што бачыце вы, калі задзіраеце галаву, магчыма, цёмныя застрашлівыя прагалы ў жоўтых сотах. Асацыяцыі з сотамі непазбежныя, бо такі густы мядовы жоўты колер там унізе. Уся станцыя жоўтая як мёд. Я гляджу праз квадратныя атуліны і пада мной, як у сне, бо шкло каламутна цьмянае, праплываюць галовы. У капелюшах і вязаных шапачках з валасамі ў сутаргах хімічнай завіўкі з пакутлівымі лысінамі. Хто выдумаў, што беларусы русявыя, сапраўды светлыя валасы сустракаюцца рэдка, і тое яны збольшага плён хімікалій, мімікрыя характарных паненак падрахманенькіх. Бландынка я, не бойся падыходзь, ты дакладна разумнейшы. Яшчэ сярэднявечныя венецыянкі ды старажытныя рымлінкі асвятлялі валасы аслінай мачой. Ні завошта не высветлю свае цёмна-рудыя і завіваць не буду, адзіны раз завіла на ўласнае вяселле. Гэта была кепская ідэя і вяселле, і завіўка. На вялікіх маніторах у сумежным пакоі, дзе сядзіць ахова, цэлы дзень праплываюць вашыя твары. Шэрыя ад недасыпу ў ранку, шэрыя ад стомы ў вечары, шэрыя ад заклапочанасці ў дзень. На халеру вы ў нешта там у юнацтве верылі, змагаліся за дыпломы, пасады і ўвагу ўпадабанай пары, каб хадзіць вось такімі шэрымі, як недапрасаваная бялізна. Думку, што я памерла і цяпер на тым свеце у персанальным чысцы, я ад сябе баязліва асцярожна адганяю, як вялізнага чмяля. Як усё далёка! Вершы ў стылі адвеку мы спалі ды нас разбудзілі, Беларусь ганарусь, айчына сына, сумленне пакаленне, зоры прасторы, зямля мая і увага, выбух крэатыву, курганы груганы. Гэта я так калісь крэатывіла, нават друкавалася ў часопісе для творчай моладзі ў рубрыцы «Дэбют». На фотцы мой лоб урачыста перавязаны стужкай з беларускім арнаментам, каб ніхто не сумняваўся, якая аўтарка свядомая. Быццам бы гэта было іншае жыццё, з якога ўсплываюць толькі эпізоды, як пялёсткі зёлак у размяшанай гарбаце. Вось мы ляцім у самалёце на нейкі там моладзевы семінар, маладыя абліччы, звонкі смех, сачыняем гісторыю пра беларускага супергероя. Хто б гэта мог быць? Чалавек зубр, чалавек дзік? Не. Чалавек трактар, а яшчэ рамантычней белы трактарыст, белы, як уваскрослы Гэндальф з уладара пярстёнкаў. Калі насядаюць ворагі чужынцы, пакліч і з пушчы з'явіцца белы трактарыст на імклівым трактары беларус. А ў белага трактарыста ёсць каханая дзяўчына, яе трымаюць закладніцай у сутарэнні будынка саркафага на галоўнай плошчы ў адмысловым халадзільніку і завуць яе Але. Калісьці звалі Алена, а можа Алеся, а можа і Александрына, ды чым даўжэй прыгажуня ляжыць у сутарэннях будынка саркафага, тым болей растае яе імя. Цяпер яна Але. Час ад часу белы трактарыст у тумане пад пошум соснаў і шоргат сухога трыснягу выязджае на ўскраек лесу да балота і тужліва кліча каханую «Але!». А калі яе імя расстане да апошняй знікаючай літары, настане канец усяму. «А-а-а!» І абрушыцца саркафаг, і белы трактарыст пераедзе нас цяжкімі коламі, бо не ўратавалі ягоную каханую, забыліся нават, як яе завуць. Мы тады шмат прыдумвалі, што адбудзецца ў новай Беларусі. Томас і Моры і кампанелы філфакаўскага разліву. Помню, газетку футурыстычную змайстрачылі на пентыуме. Былі такія кампы эпохі Тетрыса і Дум. Навіны светлай беларускай будучыні. Злавілі апошняга цмока ў свіслачы, чорная тлустая яшчарка на кароткіх тоўстенькіх лапках, трымаюць у тэрарыуме менскага зоапарка, высліўшы адтуль кракадзіла ямайскага. Эксперыментуюць, чым лепей карміць, ялавічыну не жарэ, кураціну не жарэ, нават рыбу не жарэ, хоць рачное стварэнне, трымаюць пакуль на манга ператоўчаным з крэветкамі. У сутарэннях Полацка ладзяцца двухдзённыя экскурсіі з начлегамі ў падземным гатэлі на месцы Полацкай бібліятэкі. Кніг у бібліятэцы не засталося, кажуць, езуіты вывезлі ў потай, калі іхні ордэн забаранялі. Радзівілы вярнуліся на Беларусь і заснавалі пад Менскам завод па выпуску новай маркі аўтамабіляў «Каханку». Марка заваёўвае рынак, бо ў кіраванні простая, як магнацкі дрыгант, а ў аздабленні абавязкова пазалочаныя дэталі і чорны арол у якасці лагатыпа. Аэрапорту ў Смалявічах надалі імя Янкі Купалы. Якія мы былі шчаслівыя! Тады я яшчэ не задумвалася, што ўсе утопіі застаюцца прыгожымі, пакуль якісьці фанатык не пачне іх увасабляць, і будзеш старацца, каб дакладна увасобіць, а выйдзе роўненька наадварот. Цяпер самой сабе здаюся падобнай да той Але. Мяне так даўно ніхто не згадваў, што імя маё расстала, выпарылася ў нетры метрапалітэна, збудаванага на балотах, пясках, суглінках і могілках. Але нават як след абурыцца не магу, бо плаваю ў рэальнасці, як муха ў кісялі. Часам адышоўшыся, каб не бачыў Паша ці Вадзім Максімавіч, я кладуся на падлогу соты і гляджу, гляджу ўніз, як пада мной праплываюць людзі, людзі, людзі. Ау, я тут, я але. Ды той адзіны чалавек, які б мог назваць цалкам маё імя, той, што прыдумаў там у самалёце белага трактарыста, знік. Праз 6 дзён пасля нашага вяселля паехаў на неадкладную сустрэчу з дзелавым партнёрам у Люблін, марыў заснаваць там фірму па насценных роспісах. У яго ж спецыялізацыя была манументальны жывапіс. Асабліва ўдавалася імітацыя антычных развалін, якраз на густ сучасных нуварышаў. На зваротнай дарозе меркаваў завітаць на рынак, прывезці мне адтуль пунцовую кветачку. Дакладней, новы унітаз з іспанскага фаянсу для нашай хрушчоўкі аднапакаёўкі. Выправіўся на ўласнай машыне, жыгулях, адмыслова ў свой час шукаў савецкую марку, выкупіў у Ждановічах за, сорам сказаць, 200 даляраў, у апгрэйд уваліў, мабыць, у 10 разоў болей, і распісаў арнаментам калінкавіцкага народнага строю. Ідыёт! Ён жа Віталь Корвус, мой муж тягам 6 дзён. Згарэлы жыгуль знайшлі недзе ў гарах, на мяжы са Славакіяй у раёне Закапане, мястэчка, дзе калісь памёр ад сухотаў Іван Луцкевіч. Віталь Івана Луцкевіча дужа шанаваў, рэдактар, антыквар, масон. Усё мог зрабіць дзеля беларускай справы, хоць з бальшавікамі перамовіцца, хоць кайзераўца ў Вільні з хлебам соллю сустрэць. У Луцкевіча 2 магілы, адна ў Закапане, дзе ён праляжаў ледзь не стагоддзе, другая ў Вільні, на могілках Роса, куды яго перапахавалі, сімвалічна, бо магіла не знойдзена, ўжо ў наш час. А ў Корвуса майго, крумкача недарэчнага, ні магілы, ні пэўнага лёсу. І толькі не трэба мне вашых версій. Думаеце, хоць штосьці я не чула? Мафіёзныя разборкі. Знайшлі мафіёзі з парай сотень даляраў капіталу. Прыбралі канкурэнты. Такі з Віталя быў бізнесмен, як з тармазной калодкі арфа. Проста марыў, каб раз і шмат грошай звалілася. Спецслужбы дасталі маладога апазіцыянера. Ну, па старунку Віталь пару тыдняў калісь правёў, на мітынгах свяціўся, але калі ў грамадстве ўсё пасля плошчы патроху сціхла, сціх і ён. У палітыку не лез, бухцеў сабе на кухні, як спакон веку ў інтэлігенцыі вялося. З'ехаў да каханкі, любімая версія маёй мамы. Вывез кантрабанду і жыве на Канарах, быў прададзены на органы, страціў памяць і ляжыць у нейкай замежнай клініцы. Версія Віталевай цётухны адзінай радні. Трапіў у рабства, магчыма, сексуальнае. Іншапланецян і паралельныя сусветы пакінем па-за падазрэннямі. Такога я магу вам нагаварыць на 100 старонак. Лепшага за мяне спецыяліста па закручванні сюжэту ўсё адно не знойдзеце. Не таму, што я Леў Толстой, а таму, што я мадэратар сайта фанфікшану. Ну, ведаеце, гэта калі школьніцы альбо іх расчараваныя ў жыцці настаўніцы пішуць працягі прыгод Гарры Потэра і Северуса Снейпа, альбо паляўнічых на монстраў Діна і Сэма Вінчэстэра з серыяла «Звышнатуральная», альбо вампіра Эдварда і анімічнай Беллы, ці Арагорна і Арвен, ці Шерлока Холмса з Ватсонам, ці жалезнага чалавека з Халкам, зялёным і няшчасным. У свой час мяне гэтая дурата проста выратавала пасля з'яўлення ў маім жыцці згарэлага жыгуля. Спачатку чытала ўсё запар і рагатала над спробамі апраўдаць шлюб прафесара Снейпа і Гары Потэра. Прафесар – русалка альбо кентаўр, альбо вампір, Гары Потэр – светлы эльф, альбо васіліск, альбо голем ці ўвасабленне скандынаўскага бога Одзіна. Галоўнае, ім ну проста неабходна ажаніцца, а то фікрайтарша плакаць будзе. Але за вычварнымі нязграбнымі аповедамі он прицэліўся бровью в ее сторону, і они слились в страстном поцелуе, якія нагадвалі байкі на ноч у спальні летняга дзіцячага лагера, было столькі чыёсьці тугі, спробы уцячы ад нецікавага балотнага жыцця, столькі таемных жарстяў, якіх у рэалі ніколі сабе не дазволіш. А часам аўтары самі з сябе няслаба сцябаліся, і я ўцягнулася. Пісаць самой, праўда, не надта атрымлівалася, затое сайт прыгожы зрабіла, афармленне ўсё стаямнічых, гатычненькіх такіх дзвярэй, і мадараваць налаўчылася. Дарэчы, я там пад сваім замужнім прозвішчам – Корвус, дакладней Корвус Коракс, крумкач на лаціне. Сайт мой не самы вядомы, фікбуку саступае, пад знакам Ураборуса не сустракалі назву, але сталых падпісчыкаў 1010 маю, а наведнікаў ясна ў разы больш, так што да майго здзіўлення я яшчэ і трохі грошай пачала зарабляць ад рэкламы. Магла раскруціцца і шырэй, але я не публікую ніякіх сквікаў ды кінкаў, то бок фантазій з вычварэннямі. Высокіх рэйтынгаў таксама не люблю, па парнаграфію не да мяне. А так, у фанфікшыне сумленней, чым на звычайным сайце пачынаючых літаратараў, які ў геніях быў каросце. Мы прызнаём, што пераймальнікі усяго толькі гуляем з чужымі тварэннямі. Нам не свецяць месцы ў падручніках і літаратурныя прэміі. Галоўнае, ёсць чым заняць самотныя дні, вечары, ночы. Урэшце, што такое ўсё наше жыццё, як не фанфік, нязграбныя спробы напісаць свой лёс па ўпадабаным узоры. Раздзел за раздзелам мы выкладаем гэты вечны фанфік у выглядзе запісаў у сацыяльных сетках, фотаздымкаў, рэплік да сяброў і знаёмых. І фанфік гэты такія ж мае адносіны да нашага шэрага рэальнага жыцця, як апо Поведы маіх аўтараў пра сустрэчу з плячыстым богам Торам на парозе ўласнай хрушчоўкі. У маім лёсе, прынамсі, ёсць матэрыял для сюжэта. Класна гучыць, прыемна пазнаёміцца. Я саламяная ўдава, жонка прывіда. Толькі і чакаць, калі паўпразрысты жыгуль падляціць да падаконніка ўжо толькі маёй кватэры на чацвёртым паверсе, і ненатуральна бледны ў святле месяца кіроўца выгукне: «Я прыехаў па цябе, жоначка». А ў адкрытым багажніку блісне, як адшліфаваны вятрамі чэрап, набыты на польскім рынку іспанскі ўнітаз. І саундтрэк з «Тытаніка» гучыць, а я такая ўся ў белым працягваю рукі. Ага, зараз. 7 гадоў прамінула, знаёмыя да вяселля былі ўсяго год, сутыкнуліся ў студэнцкай мастакоўска-музычнай кампаніі на фестывалі бардаўскай песні, скакалі ў танцзоне, падпявалі, абдымаліся, потым усёй кампаніяй чыталі вершы Сыса і Караткевіча чамусьці помніку Максіма Горкага ў дзіцячым парку. Максім Горкі хмурыўся і змрочна маўчаў, бо з беларускай літаратуры помніў толькі простых хлопцаў Купалу і Коласа, якія пішуць шчыра, але наколькі згадваецца прымітыўна. Мартіні, віскі, здаецца, партвейн. Назаўтра мы з Віталём прачнуліся на мансардзе чужога лецішча ў адным ложку. Пакуль я ўсхліпвала ад разгубленасці і галаўнога болю, вось ужо не думала, што як у мільёнаў дурнічак першы секс здарыцца ў п'яным тумане і амаль не запомніцца. Віталь клапатліва прынёс гарбаты, місу цёплай вады, аспірын, нечы жоўты махровы халат і цвёрда заявіў, што пабярэмся шлюбам. Нікуды ён такі скарб, як я, не адпусціць. Я выяўляла з сябе гордую крэпасць цэлы год, але ўрэшце здалася. А як было не здацца... Віталь далучыў мяне да такога цікавага свету. Майго жаніха хапала на ўсё, нібыта паставіў сабе за мэту не абмінуць ніводзін беларускі культурніцкі праект. Літаратурныя вечарыны, вандроўкі па гістарычных мясцінах, кватэрнікі, забароненыя спектаклі ў закінутых дамах, вершы мае на музыку сам клаў, партрэты мае ў шляхецкіх уборах маляваў. Вяселле ў нацыянальных строях з бубначом і дударом у аграсядзібе, і грошы ў яго былі, казаў, зарабляе прыватнымі замовамі. Колькі мне стукнула, як жаніліся, 21, другі курс інстытута. Мама ўсе вочы выплакала, запэўніваючы, што гэты даўгавалосы наркаман з Мар'інай горкі проста паквапіўся на кватэру, што мне пакінула бабуля. Для мамы, галоўнага педагога дзіцячага садка, задачка «мастак плюс доўгія валасы» рашаецца проста – ці алкаголік, ці наркаман, а раз Віталь не піў. Ды што ўспамінаць, багіня памяці мне мазіна носіць пантофлі са свінцовымі абцасамі, ступае мякка на дыбках, а націсне пяткай і струшчыць усё. Здаецца, вось гэта ні завошта не забудзеш, такое важнае, такое роднае. А насамрэч застаецца толькі ўціснуты ў побыт адбітак, які ўсё больш скажаецца, растае, як малюнак прутком на пяску. 7 гадоў таму я раптам усвядоміла, што практычна нічога пра мужа не ведаю. Дзе вучыўся да таго, як ужо дарослым з'явіўся да Мар'інагорскай цётачкі, пашпартысткі па прафесіі, з кім сябраваў у дзяцінстве, нават што з ягонымі бацькамі здарылася. Цётачка-пашпартыстка мяне любіла, як больку на носе, таму ніякіх размоў не звязалася. Нібыта лёс Корвуса пачаўся адразу ў мастакоўска-музычнай тусоўцы, дзе ён узнік як стыхійны дух. Што я помню... Уважлівыя вочы цёмна-зялёныя з украпінамі брунатнага, доўгія рудаватыя валасы, а калі я заплятала яму іх у тоненькія коскі, там-сям на скуры галавы бачыла невялікія белыя шнары. Любіў у дзяцінстве пабіцца. Шырокая белазубая усмешка, а вочы не усміхаюцца. Тонкія моцныя пальцы перабіраюць струны. Калі раптам адчуеш камунальныя пахі, і жыццё цябе возьме ў пятлю. Голас нізкаваты, глыбокі. Гэта сядзіба Наркевіча ў Ёдкаў, Вірынейка. Ведаеш, што Наркевіча Ёдку называлі лоўчым маланак за ягоныя эксперыменты з электрычнасцю, падобныя да тых, што рабіў Тэсла. Якія ў цябе халодныя рукі, малая, хадзі бліжэй, сагрэю. Я не Пенелопа, у мяне пасля столькі было каханкаў. Перабольшваю, усяго 2. Апошні, ён жа другі, зараз чакае ў маёй кватэры, згатаваў вячэру, хвалюецца, ці дазволю застацца нанач. Але на яго можаце не зважаць, мацейка з тых, каго называюць запасны варыянт. Адданы, бяскрыўдны, сябр дзяцінства, выганяй, вернецца, лекі ад самоты. Не магу нават сказаць, што 7 год таму больш мяне напаўняла: гора ці крыўда на няўдалага сужанца. Мусіць, крыўды было больш, як ён мог так вось мяне кінуць, што за выдумкі з бізнесам ніводнай рэчы Віталевай я не захавала, акрамя прозвішча, но не магла развітацца назаўсёды з крумкачом, сакральнай птушкай маёй. Праз год і 3 месяцы пасля нашага вяселля ўсё, што ён паспеў перавесці да мяне, перадала назад ягонай тётцы ў слаўны горад Мар'іну Горку, да апошняга пэндзліка і апошняй фоткі, разам з падораным на вяселле посудам і наборам пастельнай бялізны з лебедзямі. І кола сяброў змяніла, і кола зацікаўленасцей, і больш не спрабую замовіць у кавярні філіжанку кавы, каб падцвеліць афіцыянтку, а толькі стандартную чашачку кофе, пожалуйста. Дарэчы, пра каву. Хутка абед у белай пенапластавай каробцы прынясе кабета дастаўшчыца, тётачка з бляклым строгім тварам і сціснутымі ў нітачку вуснамі. Бачылі карціну «Амерыканская готыка»? Там фермер, лысаваты мужык у круглых акулярах, пінжаку і белай кашулі, у чэпіста трымае вілы. Побач кабета ў сукенцы з белым каўняром і фартуху, з пакрыўджаным выцягнутым абліччам. Нічога не адбываецца, але глядзець на гэтыя напружаныя твары, сустракацца з пранізлівым маньячным позіркам фермера з віламі, аж млосна. Стыль называецца «цяслярская готыка». У пазамінулым стагоддзі жыхары амерыканскай правінцыі імкнуліся надаць сваім драўляным дамам абрысы віктарыянскай неаготыкі. Майстрачылі на гарышчах вузкія, вострыя наверсе акенцы. Мы, маўляў, не горш, чым фанаберыстыя ангельцы з іхнімі таурамі і сярэднявечнымі абацтвамі. Атрымлівалася гэткае дольча і габана на ракаўскім кірмашы. Тётачка беларуская готыка размаўляе толькі пра ежу, значыць, назаўтра на абед боршч, катлета па-кіеўску і на гарнір вараны рыс. Белая каробка на маім стале выпраменьвае агідны пах смажанай рыбы. Хек у тесце. Я прабіваю мёртвую марскую істоту пластыкавым відэльцам, нібы караю за сталоўскі пах, і ўтароплюся ў манітор, ігнаруючы паштовую скрыню, якая забітая пасланнямі маіх аўтараў. Гэта з паралельнага свету, гэта дома разбяру. Прабягаю стужку навін, самыя папулярныя пра ўзаемаадносіны казла Тімура і тыгра Амура. Выспадзяюся ў тэме. Казла кінулі тубыльцу прыморскага парка сафары ў якасці чарговага абеду, аднак рагач выявіўся баявітым, даў тыгру адлуп. У выніку паласаты амур перастаў успрымаць таго як ежу і знайшоў у ім роднасную душу. У казле я плакаль. Узаемаадносіны траваежнага і драпежніка скарылі сэрцы і запаланілі розумы. Здаецца, недурныя людзі спрачаліся, хто каго з'есць, ці займаюцца яны сексам. Вядомы дрэсіроўшчык запашны змрочна абвяшчаў, што ў тыгра прачнуцца інстынкты, козлік мэкнуць не паспее. Другія патрабавалі ўсіх выпусціць на волю: казла, тыгра, львоў, арлоў, курапатак і тых, хто ў нетрах акіяна. Вось ужо 2 тыдні расейская грамадскасць назірае за імклівым развіццём адносін тыгра Амура і казла Тімура. Чаму Амур не з'еў Тімура? 5 падстаў. Казёл Тімур і тыгра Амур не могуць есці адзін без аднаго. Амур вучыць Тімура рэакцыі флемен. Флемен – назва характэрнага руху губ у некаторых сысуноў. Тыгра Амур і казёл Тімур навучыліся разам гуляць з мячом. У козла Тимура и тигра Амура з'явіліся сторонки у китайских социальных сетках. Тигра Амур и козел Тимур спять разом. Тигра Амура и козла Тимура звинуватили у пропаганде гомосексуализму. Козел Тимур учинил поляванне на тигра Амура. Амур покусал нахабного Тимура. Амур и Тимур – апошние новины. Козла вылечили. Кранальная сустреча козла Тимура и тигра Амура. Тимур даровал Амуру прочуханку, за якой потрапил у ветблок. Приморский сафари-парк открыл специализованную интернет-краму по продаже сувениров, присвеченных теплым относинам тигра Амура с козлом Тимуром. Амур ды Тимур – апошние новины, невеста козла. Любы идеолог ведая, что коли у державе люди, доведенные до отчаю, живут у страху сказать что-сти не тое и сгубить опошнее, яны охотно утягиваются у массовые гульни, радуются видовищам и переживают за выдуманных героев, замест того, как спробовать выправить свое житё. Люди, война иде, безглуздая, несправедливая, крывавая. Вы оправдываете ее ура патриотичными лозунгами, вы глядите в интернете видеоролики про чужие смерти, заедаючи чипсами. Вам не хочется думать, что вы у чимсти виноватые. Вам хочется зоны комфорту, и вуаля, вашу увагу поглиная роман меж тигром и козлом. Цікава, ці пишуць фанфики про Амура и Тимура. Мои авторы могли проскрутить сюжет. У логвишчы Урабораса есть такие фейры, и он мог бы поселить у тела Амура дух бога Тора, а у Тимура дух Валькирии. Але не, фейры любить категорию слэш, тому у козла усяліўся блоки. А романтичная Флёр де ля Кур, студентка-биолог з Баранович, якая працуе у рейтингу джен без эротики, жанры романс и категории гет, традиционная ориентация героев, сочинила б, что тигр и козел переворотни, разлученные злой ведьмаркой закаханыя, по ночах вертаются у свои обличчы, только у яе застаются роги, а у яго полосатый хвост. Хвост, а может, наоборот, мужик у яе козел. А аматор стёбу и стимпанку, грязный ублюдок, про якого я не ведаю ничего, кроме Ника, придумал бы, что козел и тигр – мутанты, вывучают людство на предмет завоеваний и сами пишут про себе скандальные новины в социальных сетках. «Прикрываю в очи». Перед повеками разыходятся желтые колы, адлюстрование бедного моего солнца на поверхне лужины. Побач агидно запипикал компьютер, быццам сигнализация авто. Кидаю погляд направо, где за мониторами дежурить Паша. Рубят лес мужики. Тихо напевая брутальный карузлик с пашевого компа, не зважаючи на виск системы. Молодый белявый мент вяло колупая видельцам котлету. Ейный пах з'ядновывается с пахом моего хека у смяротно-смуродный дуэт, а на мониторах рухаются черно-белые люди». Кожный экран поделены на 6 квадратиков по колькости камер. Сдается, над пассажирами станции проводят подчварный эксперимент, рассадивший по шкляных скрынях. Откидываюся у кресле, каб лепей бачить, видовище завороживая. Потом знов отворочиваюся до своего монитора, покуль по каменной подлозе что-то не загрукотало, оказалось, Паша скинул бляшанку фанты. Мой погляд зноў чапляецца за карцінкі знізу. Якраз у гэты момант адзін з мінакоў, што пакідае станцыю, падымае галаву і чамусьці глядзіць уверх, проста ў камеру. Нядоўга на адно імгненне ягоныя вочы ўзіраюцца ў мяне. Палец нервова трэ лоб наўскос, нібыта намацвае шнар, як у Гары Потара. Гэтага імгнення хапае, каб і відэлец выпаў з маёй рукі, і ад сутаргавага руху на падлогу, пад якой ездзяць цягнікі і ходзяць шэратварыя зомбі, пляснуўся хек у цесце разам з дзвюма лыжкамі парашковага бульбянога пюрэ. Я глядзела, як на правым маніторы ў скрайнім верхнім квадраціку аддаляецца постаць у чорнай скураной курцы з наматаным на шыю доўгім піжонскім шалікам і спрабавала ўдыхнуць прапахлае мазутам паветра, бо яно чамусьці не ўдыхалася. Бо мужчына ў чорнай курцы з шалікам, з моднай хіпстарскай бародкай і паголенай галавой быў Віталь Корвус, мой муж, якога, між іншым, прызналі мёртвым. Па рэйках метрапалітэна прагрукатаў белы трактар.